si skála a Romana. Musím tu plíhat, co mám učinat, mám vypadat, já třeba alazán, aby si to má půjda, kdo mám, a zapadám, a zase se mám vysi. Pani Parata, tak vás zapadám.